में करें। आगे उन्होंने सवाल किया, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें और हमारी आदत है कि बच्चों को दवा पिलाते वक्त भी बिस्मिल्लाह बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि दवा पिलाते वक्त बिस्मिल्लाह ना कहो बल्कि या शाफ़ी या काफ़ी कहो, ये दुरुस्त है क्या? देखिए, या शाफ़ी या काफ़ी दवा पिलाने से पहले पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। दवा पिलाने से पहले या शाफ़ी, शफा देने वाले, किफ़ायत करने वाले, ये लफ्ज़ पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाइए। बहुत से लोग बोलते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दवा खिलाए तो मियाँ बिस्मिल्लाह से क्या आती बरकत, तो बीमारी में क्या आ जाएंगी बरकत। तो मैं देखो एक छोटा सा उसूल, मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है, दवा खा रहे तो दवा के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ रहे ना उसमें बरकत आए, या बीमारी के लिए पढ़ रहे बिस्मिल्लाह बीमारी में बरकत आए? बोली अखल मेरी क्या बोल रही है, दवा मैं खा रहा हूँ तो बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दवा में बरकत आए, कि दवा कम ज़्यादा असर करे, क्या बीमारी में बरकत आए बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए? मतलब अखल भी कुछ होती है, अल्लाह अगर अखल को भी इस्तेमाल करें ना तो बहुत सारी बातें इंसान ये बिदत खुराफा छोड़ देंगे। अगर मैं बिस्मिल्लाह बोल के खाना चाह रहा हूँ तो क्यों बिस्मिल्लाह? जैसे आपको मोटा आदमी है, बिस्मिल्लाह बोल के मत खाओ क्योंकि तो बरकत और आ जाएंगी तुम्हारे जिस्म और मोटे हो जाएंगे तुम, हाँ तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं बरकत खाने में आना जिस्म में नहीं, अरे और मोटा नहीं होना खाने, है ना? तो मैं बोल रहा हूँ अखल का तकाजा तो ये है कि आप बड़े बीमारी में बरकत, तो बीमारी में कैसे आएंगी? आप बिस्मिल्लाह दवा पर बोल रहे हैं ना तो दवा बरकत हो जाएंगी, दवा जल्दी असर करेंगी, बीमारी क्यों बरकत होंगी? मतलब अखल भी कोई चीज़ होती, बहर अल्लाह रहम करें। तो बोले वो अपने अखल की बुनियाद पर देखिए शरीयत को छोड़ते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, बोले दवा खाते इसलिए फिर दवा बीमारी में बरकत, अरे आदमी बीमारी में नहीं आती बरकत दवा में आएंगी उससे, ठीक है? और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह करना है, ठीक। तो बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ी या शाफी या काफ़ी साबित नहीं है जी।